რა დასამალია და მამასაც ძალიან უყვარდა ისეთი საქმეების კეთება, რომელშიც იცოდა ბადალი არ ჰყავდა. ცოტა ხანში დიდედა თავის ოთახში გაიპარა. ხმამაღლა ვერ გაბედა, ეთქვა, რომ სამზარეულოდ თვით ოთახში ძალიან ციოდა და ვეღარ უძლებდა. თავი ისე მოაჩვენა, თითქოს დაღლილი იყო და დასვენება უდოდა. ამიტომ ყველას დასანახად ამთქნარა და ამთქნარა, სანამ თავის ოთახს მიაღწევდა. ო, როგორ მიუხაროდა თავის პატარა და თბილი ოთახისკენ და როგორ გაუცრუნდა იმედი. იქაც ისევე ყინავდა, როგორც სამზარეულოში. ახლა კი მართლა აღარ იცოდა, როგორ მოქცეულიყო. კარში იდგა და გაურკვევლობისგან მხრებს იჩეჭდა. უზად მისაღებიდან ტირილი შემოესმა. ყველანი ერთად წამოდგა და მისაღებისკენ გაემართა. მიხვდით ალბათ, ვინც ღრიალებდა. დიახ, ეს წერიპა მორწანი ბრძანდებოდა. ტაბურეტიდან ჩამოვარდნილი იყო და იატაკზე გაშხლართულიყო. მუჭში ბლომად ხავსი ჩაებღუჯა და საშილად კიოდა. არა იმიტომ, რომ რაღაც იტკინა, არამედ იმიტომ, რომ როცა ზედა კედლიდან ჯერ კიდევ ბევრი ხავსი დარჩენოდა გამოსაღები. იმასაც ბრაზობდა დაუფიქრებლად, რომ მორთო ტირილი. ახლა მთელი ოჯახი კართან იდგა და მას შეცქეროდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მის საიდუმლო საქმიანობას ბოლო მოეღო. რასაკეთებ, მორდენ, აღარ იტყვი? ჰკითხა მამამ. როგორც ვხედავ, აქაც კარგად უბერავს. მე არ მცივა, იმიტომ რომ მუშაობ, ამაყად მიუგო მორტენმა. რა მითხარი, მუშაობ? არა, აბა, მითხარი რასაკეთებ? ჩუმად რაღაცას ვაგროვებ, ჩასჩულა მორტენმა. მამამ ძირს ბუგუჯებად დაყრილი ხაფსი დაინახა. ირმის ხაფს აგროვებ? ჰკითხა მან. დიახ, კლავ მამაყად უპასუხა მორტენმა. თუ გინდა ნახე, ნებას გაძლევ. იცი უკვე რამდენი მოაგროვე? როცა მორტენის სათამაშოების ყუთში ჩაიხედა მამამ რაღაც ეჭვა. ის სამსა იყო ირმის ხავსი. ამდენი სად მოაგროვე მორტენ? მშვიდად კითხა მამამ. სადა კედლებში? ისევ აჩურჩულდა მორტენი. და ახლა ისეთი მაგარია, სახლში ყველგან ჭუჭრუტანებია. წამოგაჩვენო, უთხრა და ხელი ჩაავლო. მამასაც რაღა დარჩენოდა. გაჰყვა მისაღები ოთახისკენ, ოთახის კედლის ჭუჭრუტანიდან გასახედად. უყურე შენ ადგილი რა კარგად შეურჩევია. აქედან პირდაპირ მოჩანს ფარდული. ახლა ვხდები, რატომ იყო ოთახში ორპირი ქარი. დაასკვნა მამამ, ვინც ამ სახლში ჩვენამდე ცხოვრობდა, კარგად იცოდნენ, რასაც აკეთებდნენ, როცა ირმის ხავსით ამოქოლეს ღრიჭოები. ახლა როგორ უნდა მოვიქცეთ? იკითხა დედამ. ასე ვიდგეთ, სანამ ყინულსოლუებად არ გადავიქცევით? რაღაც უნდა ვიღონოთ. ცოტა დამაცადეთ, სთხოვა მამამ და მორტერს მიუბრუნდა. რა სიტყვი, მე და შენ საიდუმლოები რომ გავიცვალოთ? მოდი რაგაჩვენო, ამას წინას პატარა ცხენი გამოვთავი. ამის შესახებ არავინ იცის. თუ ხავს დამიბრუნებ, ამ ცხენს შენ მოგცემ. თან უნდა შემპირდე, რომ კედლებიდან ხავს აღარ გამოიღებ. თორემ ყველანი უზარმაზარ ყინულის ლოლუებად ვიქცევით. პირდები, უთხრა მორტენმა, რადგან მართლაც შეეშინა ყინულის ლოლუებად გადაქცევის. ხის ცხენი ეღლიაში ამოიჩარა და დედას ზედა სართულზე გაჰყვა დასაძინებლად. დანარჩენები მორტენის სათამაშო ყუთთან მივიდნენ. ხავსი ამოიღეს და ღრიჭოები ამოავსეს. ნანატრე სითბო კვლავ დაუბრუნდათ მათ სახლს. დიდედას აღარ სჭირდებოდა თავის მოკატუნება, ვითომ წამოწოლა სურდა. მარენის თმაც დავარდა, რადგან ქარი აღარ უბერავდა და ისე გამოიყურებოდა, როგორც იმ გოგოს თმა, რომელიც ოთახში ზის და მეცადინეობს. ახლა თქვენ მეტი იცით ეს სახლის შესახებ. თითქმის იმდენივე, რამდენი დედამ, მამამ, რვა ბავშვმა, დიდედამ და სამოურის მილმა.